دزړه ناړی کې یو د مینې خوږ دلبر لرما د مدینې غې کې نبی خیر البشر لرما دزړه ناړی کې یو د مینې خوږ دلبر لرما د مدینې غې کې نبی خیر البشر لرما جمال پترس جہان کے تیار اور ککڑلا چی جمال پترس جہان کے تیار اور ککڑلا داسی شافیع المذنبین زب محشر لرما دمدینی غیق نبی خیر البشر لرما داسی شافیع المسنی بن زب محشر لرما دمدینی غیق نبی خیر البشر لرما دزڑ ناڑی کی یو دمینی خوک دل بر لرما د مدینه غې کې نبی خیر البشر لرما چې پر تک باندې د مینې رڼا خپر شو چې پر تک باندې د مینې رڼا خپر شو چې دا الفت شغل شین دی د قمر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما چې دا الفت شغل شین دی د قمر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما دزړه ناړی کې یو د مینې خوږ دلبر لرما د مدینې غې کې نبی خیر البشر لرما الهاد شو خاتم چې ښکاری شوې جلوې د حسن الهاد شو خاتم چې ښکاری شوې جلوې د حسن سردار دستور لمعان ستورې منور لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما سردار دستور لمعان ستورې منور لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما دزړه ناړی کې یو د مینې خوږ دلبر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما تخم د مینې کرما د زړګي پر پولا تخم د مینې کرما د زړګي پر پولا درود او سلام چې پری وایم د رهبر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما درود او سلام چې پری وایم د رهبر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما دزړه ناړی کې یو د مینې خوږ دلبر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما دا عشق په مراندو په شام د زړه کې ګدوی درم دا عشق په مراندو په شام د زړه کې ګدوی درم دا عشق په مراندو په شام د زړه کې ګدوی درم دزړه حرم کې مجتبا د زړګي سر لرما دمدینی غې کې نبی خیر البشر لرما دزړه حرم کې مجتبا د زړګي سر لرما دمدینی غیب کی نبی خیر البشر لرمان دزر ناڑی کی یو دمینی خوب دل بر لرمان دمدینی غیب کی نبی خیر البشر لرمان دمدینی غیب کی نبی خیر البشر لرمان دمدینی غیب کی نبی خیر البشر لرمان.